छप कला जसीम डें तू आसिलु मो पाई प्रेम नहीं छप छप कला जसीम डें तू आसिलु मो पाई प्रेम नहीं कहु कहु सते कही देली तते भल पाए बोली मु फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू चोर चोर मुला जासी मने हाय आसिल तो पाई प्रेम ने देखो देखो सते कहि दिलि तते भल पाए बोली मु फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू Fall in love with you, oh my, fall in love with you. जाए मनो थिला होई अति आपनार देली तो हातर आज से मनो को प्रेम उपहार प्रेम नहीं मन कथा थरे कही देला परे लाजे नाली हेल तू फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू एमिति भी प्रेम हुए जान थिला कह किए मुथिली अजान थुथिलु अजान जानी गल तू है छाईनी तोरे मुझे सोई सोई तब खेल तो कथा छींचे पछारिलो मते कही देली तते भल पाए बोली मु फॉल इन लव विथ यू ओ माही फॉल इन लव विथ यू फॉल इन लव